بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرقى إن شاء الله تعالى درس اليوم تيفهمونا كزمزية الرقى. الرقى Kiswahili wasema zunguo, kuzungua. Umaana ruqa, ruqa jamu ruqya. Ruqa ni wingi wa ruqya. Wa hiya al-uwadhatu allati yurqa biha sahibu al-afa. Ni zunguo anazozunguliwa nazo yule aliye na maradhi, kalhumma, kama humma, wasar, na yule anayangushwa na jini. Wa ghayr dhalika min al-afat wa tusamma al-azaim, na mengineo katika mambo ambayo huweza yakampata mtu katika maradhi. Na hizi pia huitwa azaim, maana yake yote ni moja. Anwa'uha wa hukmu kulli min kulli naw'in. An-naw' al-awwal ar-ruqa al-mashru'a, kuna zunguo ambalo kisheria limekubalika. Wa hiya ma kana khaliyan min ash-shirki بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن. نزنغو هيلي أمبالو لمكباليك كالشريعة نليلي أمبالو همنا الشرك دنياك كما أنتكم سمية مغنجوة قرآن سمية قرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته كجلين دا نكم سمية زنقوك ومجينة الله سبحانه وتعالى نصف ذاك فهذا مباح. هي هين ما تتيزو هي كتازو مباح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقى وأجازها. فسبب انتم صلى الله عليه وسلم amezungua na akaamrisha zunguo la Qur'an na adhiya, amelijuzisha hili jambo. Shurutu ruqa ash-shar'iyya, yataka tufahamu kuwa hili zunguo la kisheria lina masharti yamewekwa kisheria, ni lazima yapatikane masharti kama yale. إن للرقى المشروعة شروطا ينبغي معرفتها، وهي هي لزنقو للقبليك كالشريعة لنا مشارت أنبايو نلازيما واتكو يجيوا ناوني كما يفتعي أن تكون بالكتاب والسنة والأدعية المشروعة. Zunguo ni lazima liwe ni kwa kupitia Qur'an, sunna mtume sallallahu alaihi wasallam, na dua ambazo zimekubalika kisheria. Pili, an takuna bil lughati al arabiyya wa ma yu'rafu ma'naha, ni lazima iwe ni kwa lugha ya Kiarabu na kwa maneno ambayo yajulikana maana yake. Kwa sababu ukiondoa ukaiweka kwenye lugha nyingine, hapo ndio sasa kuweza kuzungumzwa maneno ambayo si sawa, yakawa yataharibu pale ndani. Kwa hivyo ni lazima iwe vile vile. Huwezi kusoma ruqya ya Qur'ani kwa Kiswahili, sio mfano. Huwezi kusoma Qur'an ruqya kwa Kiswahili, isoma kwa Kiarabu. Kadhalika zile adhiya zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam utazisoma kwa lugha ya Kiarabu, wala sio lugha ya Kiswahili, na iwe yafahamika maana yake. Ndio utapata wale mushawadhin, yale maneno wanaoyazungumza huwa hayaeleweki maneno gani. Ufahamu kabisa azungumza maneno sasa, na ndani yake pale ndio sasa kuna nini, mambo ya shirki yanapopita, wewe huelewi kwa zungumzo hilo. Tatu, an ya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala ash-shafi wa annaha sababun faqat. Lazima uitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mponyaji, na hili zunguo unalolitumia au hili zunguo unalolifanya ni sababu. Anayeponya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kifiyatu, namna ya kufanya lile zunguo. An yaqra al-ayat al-Qur'aniyya, asome zile aya za Qur'an. An yaqra al-ayat al-Qur'aniyya au al-ad'iyat an-nabawiyya al-warida au du'a za sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani zile ad'iyya ziwe ni katika sunna iliyothubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وينفث على المريض, na ampulizie yule mgonjwa. Nafath ni kule kupuliza na mate kwa mbali, kwa ni mwenye kumpulizia yule mgonjwa anapomsomea ile Qur'an. Kama jaa fi hadith Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalinda baadhi ya watu wake kwa nyumbani kwa hizi adhkar, na akiwafanyia zunguo, kisha akiwafuta kwa mkono wake wa kulia. Wa yaqulu, kisha akisema, Allahumma rabban nas adhhib alba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama. Ili kwa ni katika adhiya alizokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiziomba. النوع الثاني الرقى الممنوعة, كنا زنقو أمبالو لمكتازو كشيرية, وهي ما اشتمل على الشرك, يعني لزنقو أمبالو لنياك منا الشركين, وهي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين, فهذا دعاء لغير الله وهو الشرك أكبر. كما زنقوا أمبالو واتوا وتكم سادك وسيكوا الله سبحانه وتعالى وكوامب وسيكوا الله سبحانه وتعالى كما كفن يزنقوا وكبتيا مجيني مجينة مجيني أو مجينة يا ملائكة أو متومة أو وتوما هكوني كموامب أسيكوا الله سبحانه وتعالى na kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini? Shirk, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitendo kama hiki akimsaidii mtu na chochote, akimsaidii mtu na chochote, kama baadhi ya watu hufanya albadiri, anakuambia soma albadiri, huku mkula na pesa bure bure, mkula na pesa bure bure, hakuna albadiri wala wanaposema nyi albaridi wala albajoto, yote hayamo. Hayamo yote hayamo, sababu katika malbadiri wale hutumia majina ya wale wa masahaba na malaika walioingia katika vita vya Badr, kama wanavyodai wao. Sijui wafanya vipi, lakini wasema watajia majina ya wale masahaba na utajia majina ya wale malaika kina Jibril na nani. Na hii ni istighatha bighairi Allah, isti'ana bighairi Allah subhanahu wa ta'ala, shirkun, shirkun akbar. Na hakuna chochote mtu aweza kufanya na albadiri zake, lakini ma alasaf utakuta mujtamaa wetu una muozo, umeoza kabisa. Watu hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini waogopa albadiri. Akiambiwa nitakusomea albadiri, yeye yuarejesha, lakini akiambiwa ittaqillah, hata habari yani ni mche Mungu, hata habari yani. Allah subhanahu wa ta'ala hana haraka na wewe, na yule anayekusomea albadiri haifai chochote, atasoma mpaka atachoka. Soma mwana mtu mzima, unaibiwa kuku tu wewe, utakuleta balaa mtaani, na unaibiwa kuku, na pengine wewe pia mwivi mkubwa. Nakumbuka mimi hapa Majengo Msaja, watu walikuwa wafuga kuku wevi, wengi wevi, ye mwivi wa kuku, alafu watu watishana takusomea albadiri zamani. Sasa mmoja anaibiwa jimbi wake, kisha yule bwana akamchinja yule jimbi, akaenda kuna hoteli zamani hapa barabarani Majengo Sokoni, akaenda akamchoma pale. Wale wenzake wale ambao wanaibiwa sasa wakapita na pale, ah, leo tunkupata, leo si tunkupata, untuibia na sisi pia twala, wafikiri utakula pekumbe. Hawajui jogoo aliibiwa wa nyumbani kwao. Haya jamaa, tukaeni tule. Wakakaa wakali kumbe, sikizeni, huu mkula kuku wenu, kwa hivyo nyamazeni kimya, mwenu wa nyumbani. Hawa watishana nini na albadiri? Anaibiwa papayo tu mtu kama tasoma albadiri, subhanallah, ukaingia kwenye shirki kwa sababu ya papayo moja. Watu walikuwa sana wakifanya, na hata kumtisha mtu usitumie lugha hiyo, kwa sababu wajifananisha na nini, na washirikina. Na Muhammad, kuna nyingine itima ya mji ile huwa, kwa nini yasomwa la ilaha illallah itima ya mji? Nasikia wazungusha huwa ng'ombe, wazunguka naye mtaani, kisha waenda kumchinja kaburini pale Alidina Vizra. Naam, kisha wapika supu tangarizi, pia zile ngano zile. Almuhimu, jamaa hupika ile supu, wakala, kisha ile mifupa ikachukua ikaenda kutupa pale madubaha. Wasema hii yalinda mji, twalindwa na ng'ombe sisi, tena aliotindwa simkali. Almuhimu, kama ninavyowaambia, wallahi mujtama umeoza sana, wengi wengi waliyad illa man rahimahullah, ni wachache ambao sahihi waanza kufahamu kuwa yale mambo wanayoyafanya hayana faida yoyote, bali ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yasikitisha upate watu wanaonyoshwa vidole kuwa mashehe, kama kule nakumbuka kule Adidina, utaona zunguka na yule ng'ombe, anayezunguka na wao ni shehe, ana tumbo kubwa, ashazoea kula biriani za itima na maulidi mpaka tumbo linakuwa kubwa. Yeye ataka hizi itima za mji zifanywe na nini, kuna nyama juu kila pale, ataka nyama tu. Basi kupikwa supu watu wale. Na wewe angalia, bid'a sana imfungamana na kula. Kama hakuna kula, mtume hahudhurii kwenye maulidi. Kuna mmoja asema hivyo. Jambeni alikuwa hapa, namsikia kama sauti yake. Alikuwa hapa. Na yeye ndo anaeleza, sema siku moja jamaa watoka kwenye maulidi, kukaganyizwa biskuti na sharbeti ile ya maji na sukari na nini na ile rangi. Watu wakawa watoka maulidini wakasema, maulidi gani? Hata mtume hahudhurii. Wallahi, hapa pia walisema hivyo hapa nje. Wasema pilau biriani. Wallahu musta'an. At-tamaim, vituko vya watu wa bid'a hivi havishi. Kisha bado wankazana sunna kula, sunna kupenda kula. Masahaba walikuwa hawasifiki kwa tabia nini ya kupenda kula, wala si sifa nzuri kwa mwanamume kusifika penda kula, si sifa nzuri. Usione sifa tu wala yule, yani sifa, kwa sababu kuna wanyama ambao wala zaidi kuliko wewe binadamu, sio? Kwa mama kana ni vile utakavyokula wewe, uwezi kula, kuna wanyama wa kushinda wewe. Si sifa kuwa fulani apenda kula. Kuna watu wala mashallah, na watu wala wana afya, na hata habari watu waona. Si sifa mtu kuwa apenda kula. Wallahu musta'an. At-tamaim maanaha hiya jam'u tamima wa hiya ma yu'allaqu ala a'naqi as-sibyan. Hirizi zile zinazoangikwa katika shingo za watoto, lidaf'i al-aini, huku kwetu pia zaanikwa kwenye mkono au kiunoni, kila sehemu ambazo mara nyingi utakuta watu waangika hizi hirizi. Lidafi'i al-aini, ili kuzuia jicho lisimpate yule mtoto. Qala wa qad yu'allaqu 'ala al-kibari min ar-rijali wan-nisaa au 'ala ad-dawabi was-sayyarat wa ghayriha. Na wakati mwingine hata watu wazima pia, waume kwa wake, pia huangika hizi hirizi, na pia juu ya wanyama. Zamani walikuwa kitumia ngamia na punda na nini, wakibandika zile hirizi, na pia katika magari na mengineo. Na hizi hirizi ziko kwa picha mbali mbali, si lazima iwe kile kigozi ndio kiitwe hirizi. Watu wengine hutumia kiatu, kwa mfano kiatu cha mtoto shaona hii, alafu chafungwa katika gari ama nini, utakuta chaangikwa ati kimzuie. Watu wanawazimu hao. Kiatu kikizuia nini sasa? Ati kimzuie jicho. Na mwingine katika nyumba yao mlangoni utakuta wabandika kiatu cha farasi, ile ya chuma, mshaona hii. Ukigota ule mlango kuona kiatu cha farasi pale, ujue minalladhina, kama si yeye alimpangisha ambandika pale kile kiatu. Ati kiatu cha farasi chazuia, chazuia ain na hasad kuingia katika nyumba. Na wengine hubandika karatasi ya dua, iwaona shasevu, ambandika karatasi ya dua umo. Hakuna kitu kama hicho, ingawa hii ni akhafu kuliko yule mwingine kama tutakavyotaja hapa, lakini haya yote hayajuzu, haya yote hayajuzu. Na kwenye magari utakuta imeangikwa Ayatul Kursi, yale wale wa Ayatul Kursi pale juu. Magari mangapi yafanya hivi? Ni wangapi wanaitikadi kuwa nikiibandika Ayatul Kursi pale basi nishapata ulinzi? Yani uibandike usisome, uibandike tu ushapata ulinzi. Makosa. Na hii ni ihana, kuidharau Qur'an, kuwa Qur'an waiweka vumbi, yapigwa nini, watu watukana pale ndani ya magari, wazungumza uchafu, Qur'an iko pale mbele tu. Yanginia. Hakuna faida yoyote inayopatikana ndani yake. Qala anwa'uha wa hukm kull naw. An-naw' al-awwal ma kana min al-Qur'an. Kuna hirizi ambazo zatengenezwa kutokana na Qur'an. Yaani kile kigozi ndani yake zafungwa karatasi za Qur'an. Bi an yuktaba ayat min al-Qur'an, yandikwe ndani pale aya za Qur'an. Au bi an yaktuba ayat min al-Qur'an wa yu'alliqaha lil-istishfa'i biha. Kisha aangike kwa ajili ya nini? Ya kupata shifa. Fahadha an-naw'u qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi ta'liqihi 'ala qawlayn. Hii aina ya hirizi wamekhtalifiana wanawavyoni kwa kauli mbili katika hukmu ya kuangika hirizi za Qur'ani, wamekhtalifiana wanawavyoni kwa kauli mbili. Wasahihu al-man'u, na kauli sahih ni ile yenye kukataza. Li'umumi qawli sallallahu alayhi wasallam man 'allaqa tamimatan faqad ashraka. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja kauli yake ambayo imeenea ni am, kuwa mwenye kuangika hirizi amefanya shirki. Tubakie vile vile. Na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kariha hadha. Na ukirejea katika Fathul Majid sharh kitab at-tauhid utapata maelezo mazuri sana katika mlango unaozungumzia tamima. Zitaelezwa pale ndani sababu za kukataza hata tamima ya Qur'an. Yatosheleza kuwa mtu akivaa kitu kama kile ataingia nacho katika sehemu ambazo ni chafu, na kama ni mtoto aweza kuichezea akaiweka kwenye uchafu na nini na mengineo, na bali yaweza kufungua mlango kwa wale, manake ni kigozi kimfungwa, kwa wale wenye kufanya shirki pia watafanya shirki, kisha atakwambia mimi na vairizi kama huyu na huyu yake ni ya Qur'an na huyu, utafungua kila mmoja, huwezi. Kwa hivyo saddan lidhari'a, wanaovioni wale waliokataza wakakataza. Kwa hivyo kauli yenye nguvu ni kuwa haijuzu hata ikiwa ni katika nini, Qur'an. An-naw' athani min at-tamaim huwa ma kana min ghairi al-Qur'an mimma yu'allaqu 'ala al-ashkhas kal kharaz, shanga zile walidham, na mifupa. Hii aina ya pili ni ile ambayo sio katika Qur'an, zinazoangikwa kwa watu kama shanga, mifupa, waljulud, na vigozi. Kuna wengine wakwambia kigozi cha mbwa mwitu kama Hadhramaut, hiyo utaiona kigozi cha mbwa mwitu, ati kichafukuza nini jicho ama chafukuza majini. Walwada yatasifahamu walkhuyut, wacha nitaiangalia inshallah. Walkhuyut nyuzi, na hii ya nyuzi mpaka leo hivi kwetu utaiona sana. Kuna uzi mweusi watu ufunga katika mikono yao, kisha kwambia hii dawa hii, wewe una wazimu, wewe uende uzi ukaununue kwa mtu yoshona pale, kisha ufunge mkononi uwe dawa, ya kutoka wapi? Kuna watu wana wazimu wallahi, watu wa bid'a ya akhi, subhanallah. Tena hii misikiti, misikiti hapa hii Kandahar pale, wapi pale, utawapata wingi, paka weza mpata imama mva uzi mweusi mkononi na kwenye kidole cha gumba, utawakuta ati kuna mishipa fulani hii yagusa. Mshipa gani wewe? Mbona ule uzi basi rangi nyeusi tu ama rangi nyeupe tu, yani wachagua sio ile rangi. Kuna mmoja mvaa uzi hapo, ana itikadi kabisa ule uzi wamsaidia. Ah, wallahi saa nyingine itikadi ile hana katika Qur'an. Akaambiwa hii Qur'an ni dawa ukisomewa, ikawa ana shaka shaka, lakini akiambiwa huu uzi ukifungwa ndao, basi yeye ashaamini kuwa ni dawa, ni dawa, atafunga uzi mweusi. Wanial, kama nilivyowatajia viatu, walmasamir, wengine na misumari, wa asmal jin, majina ya majini, wa palasim, hizo hizo irizi. Fahadha muharramun qat'an, hizi ni haramu bila shaka kwa kukata. Wada, nitahakikisha insha Allah, lakini kama nakumbuka vizuri ni ile watr ya inaotumika katika kupiga mshale, ile kamba ile walikuwa wakitumia pia kufunga, lakini wacha insha Allah nitahakikisha bidhinillah. Qala wa huwa min ash-shirk al-asghar wa qad yakunu min ash-shirk al-akbar bihasab i'tiqadi sahibihi bihi, na hii ni katika shirki ndogo, lakini huenda ikaingia katika shirki kubwa kulingana na itikadi ya yule anayekivaa kile anachokivaa. Wa fil hadithi man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, na katika hadithi yoyote mwenye kuangika kitu, akaangika kitu chochote kile, Allah atamwachia kile kitu alichokitegemea, aone kitamfaa kwa kitu gani. Kwa hivyo ni hatari, ni hatari kwa mtu kuangika vitu kama hivi. Afwan, nafikiri naweza kupata maana wada sasa hivi hapa katika kifata sasa inshallah. Tayyib, qala mawqifu almuslim min arruqa wa tamaim ash-shirkiyya, nini msimamo wa muislamu kutokamana na vizunguo vya shirki au zunguo za shirki na hirizi za shirki. Baada an awdahna anna min arruqa wa tamaim ma huwa shirkun, baada ya kubainisha kuwa zipo katika zunguo na pia katika hirizi ambazo ni shirk, wajaba alaina, ni wajib juu yetu, an na'rifa mawqif almuslimi min hadhihi alashya, ni lazima tujue msimamo wa muislamu kutokamana na hivi tulivyovitaja hapa. لأن من أوجب الواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بها, ni katika mambo ambayo ni ya wajib sana, ni ya wajib zaidi kuliko chochote juu ya muislamu kuhifadhi itikadi yake kutokamana na kile kinachoiharibu au kuitia dosari. Ni wajibu kwa Muislamu achunge sana itikadi yake isije ikaingia nini, dosari. Qala fala yataata ma la yajuzu min aladwiya, mtu asitumie kile ambacho hakijuzu katika dawa, dawa ya aina yote ambayo haijuzu. Wa alayhi an yabta'ida an tilka ar-ruqa wat-tamaim ash-shirkiyya wa yahdhara minha wa la yadhhaba ila al-mukharrafin. Wada ni zile shell zinazopatikana baharini, zile shell, sio ile water, ni zile shell zinazopatikana baharini. Kama ngoja naonyeshe muone kile tafahamika ukiona mwanzo na kwapo eh, zile shell ambazo zinapatikana baharini hapo, tazama inaitwa Kiswahili wazitaje? Hizo ndio wada. Wakati mwingine utakuta watu wazitengeza kisha wavaa shingoni, zile shell za baharini. Sijui Kiswahili mwazitaje. Na? Kombe, la. Kombe ni ile watu wano, sijui. Kaure, si kaure? Taib hizo. Mshazifahamu, ni kaure. Na, khalas. Mshazijua, sio? Kauri shells. Kauri shells. Kiswahili mtakwenda kutafuta inshallah na kumtafsaidia naye. Maaluma tayyiba. Barakallahu fik. Tayyib inshallah. Wazita hivyo hivyo? Wazita kombe. Taib inshallah, ikiwa zaitwa kombe wasema wengine Kiswahili. Hasazi na? Hasazi we ni muhimu mshaziona kwenye picha nzima. Utakuta baadhi ya watu wazishona hivi katika uzi kama shanga, alafu wava shingoni. Kisha wava shingoni. Na wengine utengezia nazo fremu, akaekwa picha yule mtu ahifadhiwe. Tayyib. Kwa hivyo asema wa alayhi an yabta'ida an tilka ar-ruqa wat-tamaim ash-shirkiyya wa yahdhara minha wa la yadhhaba ila al-mukharrafin. Ni juu ya mtu ajiweke mbali kutokamana, msimamo wa Muislamu ajiweke mbali kutokamana na zunguo kama hizi za kishirki na hirizi hizi za kishirki, na atahadhari sana kutokamana na kwenda kwa hawa makhurafi, mukharrafin, hawa watu ambao itikadi zao hazikujengewa juu ya Qur'ani na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal mushawadhin kulluhum dajala wa wangwan mushawadhin liwaalija indahum min al-amrad au liwaalija indahum min al-amrad, ili atibio kutokamana na maradhi asiende. Liannahum yumriduna qalbahu wa aqidatahu, kwa sababu atamtia maradhi ya moyo na itikadi. Wa man tawakkala ala Allahi kafahu, na mwenye kumtegemea Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza. Aina haja kwenda kwa watu ambao wamechanganyikiwa. Tamkuta mtu atembea na kitabu kibovu kile cha zamani, kumbe shirki tupu ndani, ankibeba kile kitabu, utafikiri msomi, hajui kusoma Qur'ani wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mashallah kwa mambo yale waziita ndonga, na watu wa kwetu ni wayapenda sana. Na usishtuke ukamwona labda yule mtu yuwaswali pengine swala tano na jamaa ikakughuri, isikughuri. Maadamu njia zake ni zile, basi azifai. ama ukamkuta kuna wengine uketi, kuna msikiti mmoja nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa keti na tasbih ndefu mpaka kule yuanyosha mguu aswa kisha yuitia kwenye kidole cha gumba upande wa pili kisha iburuta. Mimi nishamuona ndefu ina mtu wa hivyo tasbih ndefu mpaka mguuni. Nafikiri nilimuona msikiti kama hivyo sehemu za huko. Almuhimu utamkuta mtu na tasbih ndefu nani siku nzuri shekhe, ama ukamkuta yuko msikitini swala tano, yule waweza kufanya hivyo. Lakini wewe mtizame ikifika Shaaban kabla Ramadhani, dhikiri nyumbani kwake, kusoma dhikiri ili aridhishe nani, majini na mashetani. Fanya mambo kama haya, utamkuta ikiwa ni mtabibu aandikia watu mairizi, mambo yake ni haya. Wajua watakana utumie marashi sijui gani, uvae pete ya kiki sijui rangi gani. Hivi ndivyo wanavyofanya. Chinja mbuzi ana rangi tatu ama na rangi mbili ama mweupe mweupe. Yaani ukiona usafu kama hizi jua huyu ni katika wao. Kiufupi, mtu yoyote mkhurafi usimwamini kabisa katika matibabu haya ya zunguo. Maadamu mkhurafi chochote aweza kufanya. Chochote aweza kufanya. Wallahu musta'an. Tarim kule kwa wale kina al-habaib, kina al-jufri na nani kule, Darul Mustafa. Kuna kijana nakumbuka tuko Hadhramaut wakati ule wa Kiindonesia yuwasoma kwao. Ampewa kitabu, ambiwa hiki ni kitabu cha adhkar. Sasa wale aajim hawajui maskini. Akachukua kile kitabu aenda kupigia fotokopi. Na alhamdulillah, lile duka ambalo lapigia fotokopi ikawa wenyewe ni salafiyun, jazakumullahu khairan. Sasa huwa wakija wale wawapa da'wa, bana Ibn Fansi, siku moja yule bwana nionyeshe hicho kitabu, asema wallahi istighatha bil jin, istighatha kwa kupitia majini na mashetani, kitabu karibu kizima. Ampewa na shekhe wake, ambiwa hiki kitabu ni ruqya hizi na hizi ni adhkar sharia. Yule bwana asema mimi nikampokonya, nikamwambia nitakupa zawadi Husnul Muslim, sijui akampa vitabu viwili vitatu, akamwambia chukua hii badala yake, hata inaje upige kopiki ni achie mimi kiwacho. Nikikiangalia kitabu kweli chazungumzia yani majini ya majina ya kijini jini hivi na nini, taawudhat za kishetani ndio zatajwa pale. Kwa hivyo khurafiyun usiwaamini kabisa katika mambo yao, kwa sababu ikiwa waweza kufanya shirki ya kuabudu makaburi, hili si kubwa kwa wao. Wao shirki kwao kuabudu sanamu tu. Haya mengine hawezi kuwa shirki kwa wao, mpaka uabudu sanamu kama Budha vile ndio ushakuwa mshirikina. Lakini mengine fanya utakavyo, inshallah abudu malaika, lakini si sanamu. Wewe haina neno, wewe muwahid muislamu. Ndivyo walivyo na itikadi yao, na ndio maana wakimbia vigawanyo vitatu vya tauhid, kwa sababu wao wanaitaka tauhid ni ile tauhidur rububiyya peke yake ambao aliamini Abu Jahl na Abu Lahab. Bas, kwa sababu wajua wakiingia katika tauhid la ibada hapa kutakuwa na matatizo, kwa sababu hii hatuna tauhid la asma wa sifat, hatuna hapa pia kutakuwa na matatizo. Kwa hivyo tufanye nini? Tuitakidi ile ile itikadi ya Abu Jahl na Abu Lahab sisi pia, tukiwa na itikadi ile yatosha. Ingawa ni tauhid ar-rububiyya ambao kila muislamu lazima awe nao, lakini haya ni maumbile Allah amekuumba nayo, kila mmoja anaijua. Hata kiwa mushriki wajua tauhid ar-rububiyya, washikamana na ile peke yake, huko wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na anwaa mbalimbali za shirki wal iyadhu billah, at-tabarruk bish-shajar wal-hajar wa nahwiha, pia ni katika shirki. Kutabarak, kutaka baraka kutoka kwa miti, mawe na mfano wake. Maana tabarruk huwa talabul baraka, ni kuitaka baraka, ndio at-tabarruk. Wa hiya thubutul khair fi shay, ile khair kubakia katika kitu ni baraka. Wa ziyadatuhu, na kuzidi ile khair, khair kubakia na kuzidi. Wa hadha la yutlabu illa mimman yamliku dhalika, na baraka kama hii haitakiwi isipokuwa kwa yule anayemiliki hiyo baraka. Wa yaqdiru alayhi, na ana uwezo wa kukupa hiyo baraka, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na muweza wa hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmu tabarruk, hukmu ya kitendo hiki cha tabarruk. Atabarruku bil amakini, kutaka baraka kwa sehemu. Wal athar, na athari za mtu pengine, kama nywele zake, jasho lake. Wal ahjar, na mawe. Wal ashkhas, na watu. Ahyaan wa amwatan, wawe wako hai ama wamefariki. La yajuzu, haijuzu. وذلك لأن الصحابة لما مروا بشجرة يتبرك بها الكفار. حديث أبي واقد الليثي. ما صحابة سكو يا حنين ولبوبيتا ولأمبا ولكو حديث عهد بكفر وليسليم كريبوني ولبوبيتا وكوون واتو وكتك براكة كتوك كتك ميتي أو كتوك كتك ميتي مكنازي كتك مكفيري. وذلك أن الصحابة لما مروا بشجرة يتبرك بها الكفار نيلني كسام صحابة ولبوبيتا كتكول امتي أمباو ولكوة كتكبرك كتوك امتكام أول مكفيري ويعلقون عليها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط نهو أنجيك سلازا ولمكفيري وويتا ذات أنواط يعني امتي أناو أنجيك زل سلازك باركيوا. قالوا يا رسول الله والي وليكوا مسلم وكاربون وكان بها رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نسيسي في يتوكي منتي وكوانجيكا سلازيت كما بلي وليفونا ولي منتي وكوانجيكا سلازاو. قال كسيما الله أكبر إنها السنن أو السنن هزي ننجية قلتم والذي نفسي بيدي يعني ننجية za wale walioangamia kabla yenu na nyinyi pia mwazifuata. Mmesema walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake. Kama qalat banu Israil li Musa, kama walivomwambia banu Israil Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tuweke na sisi kiungu tukiabudu kama vile wale washirikina wana kiungu wakiabudu. قال إنكم قوم تجهلون, أكسيما حقيقة نيني نوات وجينغ وجينغ سام. قال لتركبن سنن من كان قبلكم, متفواتا مينينو يوالي وليكوا قبل ينو. نهيني دليل يكوا كتندو إيكي حكيفاي نكوا كتندو إيكي بيان نيني نشرك وسابو متوم صلى الله عليه وسلم آمين كيفانا نشاسويا ناني na banu Israili walipomwambia Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kwa hivyo kitendo hiki cha kutaka baraka kwa miti na sehemu makaburi na mengineo ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Iddia'u ilmi al-ghayb, kudai kujua ilmu ya ghaib, mambo yaliyofichika. Almuradu bil ghaib, tukisema ghaib tukusudia nini? Huwa ma ghaba anin nas mimma ikhtassa Allah bi'ilmi, ni yale mambo yaliyofichika watu wakawa hawayajui, mambo ambayo Allah ameyahusisha yeye peke yake nafsi yake kuyajua, hakuna yote mwingine anayajua. قال تعالى سلام. الله سبحانه وتعالى سيما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وانبيه حكونا أن يجوى غيب لا منقوني ولا أرضيني سفكونان الله سبحانه وتعالى بكيا. طيب حكم الدعاء علم الغيب, نيني حكم يمتك داي كجوى غيب يلي يلي وفيشيك. قال من ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير ما استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر. yoyote anayedai kujua ilmu al-ghaib kwa njia yoyote ile, anaodai kuwa yuwaitumia kujua ilmu al-ghaib isiyokuwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kando na kuikubali, nayo ni njia gani? Kwa kupitia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewateremshia yale yaliyofichika ili iwe ni hujja juu ya watu. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah akitaka atamteremshia mtume wake wahi, ule wahi ukawa wazungumza mambo yaliyofichika. Dhalika min ambail ghaibi nuhihi ilaik, kama vile habari za mitume waliopita ni habari za ghaibi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemfunulia mtume wake. Kwa hivyo anayedai ilmu al-ghaib bila kupitia kuwa mitume ndio waliotupa habari ile kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala mitume hawajui ghaib, ni Allah ndiye anayewajulisha yale yaliyofichika kwa hikma yake subhanahu wa ta'ala, na wala sio ghaibi yote. Kama kwa mfano ashratu saa ni mambo ya ghaib, lakini aliyazungumza mtume wa sallam kwa wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwingine akatupa njia yake yeye maalum, ambayo hujidai kuwa yeye wajua ghaib, fa huwa kadhibun kafirun, ni muongo tena kafiri, wal iyadhu billah. Suwar da'a ilmu al-ghaib, tuchukue mifano ya wale wanaodai kujua yaliyofichika. Idda'u ilmu al-ghaib lahu suwarun mutanawwi'a, ina picha aina mbalimbali. Kule kudai kujua ilmu al-ghaib kuna sura mbalimbali wanazozitumia, au watu aina mbalimbali wanaodai jambo kama hili. Minha qira'atul kaffi, kuna wale ambao hushika mkono akasema ngoja mimi nitakusomea mbeleni utapatikana na nini, kisha akashika ule mkono akaanza kutizama, hati ya kuambia wewe utapata hivi, utapata hivi, bahati yako itakuwa hivi, ama utapatikana jambo baya hili na kadha. Au alfinjan, au ukinwa chai wachukua kile kikombe ati wakisoma kisha yuwajua, na wageuza, subhanallah, kwenye kikombe cha kahawa ana satellite alkihana na ukuhani, ukuhani kama wanavyodai wale watanjim, kusoma nyota, wanajimu wale soma nyota, ha? Waitwa nani? Horoscope nini? Horoscope ile mashine? O ile kwenye gazeti? Naona basi mashine ya kutizama nyota. Si ile kwenye gazeti mtaona, usiende kuangalia, lakini huwa wataja pale sijui scorpion, sijui nini, sijui nini. Zile ni hatari kuzisoma, kwa sababu yaingia katika hukumu ya kwenda kwa hawa arrafini, kama walivyotueleza wanaoviona. Kwa hivyo usiende ukasoma. Alafu la kushangaza, zote bahati nzuri, hakuna bahati mbaya pale. Zote zile huwa wazungumza bahati nzuri tu ile. Unzaliwa hii, wewe utapata hivi, utapata mtu aishi maisha bala kafiri. Wewe mwambie utapata mazuri, utapata mazuri. Kuna lolote alipata? Na kuna watu wankosa kazi, na nyinyi mkiambiwa shirki shirki, watu wengine wasema hawa nkazana shirki paka magazetini mnziweka. Kwa nini tusizungumzie hizo shirki? Kuna watu wasema siku hizi bana watu wanarevuka wafanye shirki. Shirki ndani ya magazeti, wewe wasema nini wewe? Gazeti lile ambalo nyinyi mwaliamini wengine kuliko hata Qur'an. Bana ninaiona kwenye gazeti, kwani nini? Propaganda tu, rongo mtupu wazungumzwa pale. Na mwanzo yatosheleza kuwa aliandika lile jambo pengine ni kafiri. Khalas, ikiwa Muislamu injaa kumfasikum binaba infatabayanu, fa kaifa bil kafir? Mtu akete angalia habari kisha kwambia uziona habari zina nini? Anayesoma habari kafiri, alileta hizo habari kafiri, hatuzitaki hata kuziona. Tupata faida gani? Ikiwa Muislamu mwenyewe tuambiwa injaa kumfasikum binaba infatabayanu, fasik Muislamu akikuletea habari chunguza, kaif bil kafir, saqata al khabar min awwal wahla, tangu na mwanzo ni muongo tu. Ndio leo tunketi tukidanganywa na sisi tukiamini. Leo mtu akapewa waad, Mtume za sallam ansema ukifanya hivi ajiri yake ni kadha wa kadha, utakuta afanya uvivu kama haamini, haamini yani, aona kama uzito uzito kufanya lile jambo. Lakini akiambua kwa chuo upate zawadi, hata kuangura hapo huyo. Wallahi urabbi, hata kuangura juazi hapa anaweza shinda milioni. Kwa hivyo uliamini ya kwa chuo, lakini ulivyoambiwa Mtume za sallam ansema ukufuata na mangapi. Kwa hivyo haya mambo ya shirki yaendelea katika nini, magazeti yaendelea. Mtu akakwambia yuwasoma nyota na nyota zafanya kadha, kuna wengine upanda juu ya majumba usiku ati angalia nyota, utateleza wewe kizere, mwanga uko juu angalia nyota, soma nyota wasema hivi. Kisha ndio ukakuta zile harusi za alfajiri, wewe uliona wapi harusi alfajiri? Mchunguzeni wale wanaofanya harusi alfajiri wale, utakuta wengi wao wanafanya nini, kuangaliliwa, na hawana wakati mwingine wasipoona jua likishapanda kiasi fulani, basi kiasi ile likipanda ndio ifungishwe ndoa, la sivyo kuna nini, materorista, la sivyo ukorofi ndani ya nyumba, maisha yako nyimu, watafuta magaidi na wanjao. Hawa ndio magaidi, hao waganga warongo wanaotishia watu na kutia hofu katika nyoyo zao. Usipofanya harusi wakati huu, wewe utaishi na ukorofi maisha yako. Na wallahi chunguza sana zile harusi za alfajiri, alfajiri hazidumu, ndio ukorofi waanza hapo, kwa sababu ulianza na nini, na shirka. Usolisha msicheke sana nini, usolisha watu biriani, atakualisha papuri asubuhi asubuhi, jamaa alisho papuri, sijui ni ugumu ama nini, lakini jamaa upewa papuri pale, sio na viazi varojo vinlala vya jana, basi ndio wataka kufanya hivyo, na kalmati na mitai. Kwa nini usifanye kama kawaida watu wote, uangalie na nani ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, peke yake ndio mweza wa kila kitu. Hakuna mtu anayeweza kuangalia wewe ati maisha yako atakuwa vipi. Ilmu al-ghaib mwenye nao nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. As-sihru, uchawi. Taarifu as-sihr, ugonjwa sugu wa sihr ulioenea leo katika mujtamaa wetu. Umeenea sana, umeenea sana. Na ukitaka kujua umeenea, nenda siku moja kapite katika sehemu wanazosomea watu ruqya, utaona Waislamu wangapi wateseka na haya mambo ya sihir. Wengi sana, wengi wateseka. Ingawa kuweka sehemu kama hizi si katika sunna, kuweka sehemu vigaro au sehemu hasa ya kusomea watu ruqya si katika sunna. Wallahu musta'an. Taarifu sihr, sihr ni kitu gani? Huwa azaim, ni azaim, zunguo. Wa uqad, na mafundo. Yumfathu fiha, yanaopulizwa. Wa min sharri nafathati fil uqad, funga li mafundo kisha yakapulizwa. Wa ruqa, na pia ni mazunguo. Wa kalamun yatakallamu bihi, au wa kalamun yatakallamu bihi, na maneno ambayo huzungumzwa. Wa adwiya, na madawa. Wa tadkhinat yataallamuha sahibuha min ash-shayatin wa yakhda'u lahum, utakuta vifukizi vile vya kufukiza, tadkhinat, moshi fulani, tia mti fulani, ubani fulani, wasikia atafuta ubani mume, sijui ubani mume atolewa wapi huo. Alhasil, wallahi lau kama utazumza mambo nyinyi mtaketi mcheke hapa mpaka isha, lakini watu wafanya vituko urabi haswa katika mambo haya. Na hawa wachawi ndio wafanya watu wajinga kabisa katika watu wote, watu ambao wajinga wana hawa wajinga wafanya watu wajinga. Kuna mmoja katika mashaikh mamlaka, una CD ilikuwa nakumbuka niliwahi kusikiza, ito yuallimuna nasa sihr, nzuri sana, zungumzo kuswali wachawi wanavyoshikwa kule mamlaka. Aeleza kisa kimoja bwana, anasema bwana mmoja anaambiwa aende mahali kwenye jangwa mbali sana. Tayib akapatikana kule, wewe watafuta nini huku? Asema naambiwa hapa nitapata panya yatima. Wallahi rabbi, sikwambii kitu ati natakuchekesha tu, wallahi rabbi, panya antumwa na mchawi, panya yatima. Mafahamu eh? Sasa panya yatima atamtoa wapi? Akaambiwa nenda mahali fulani, aweka watu juani hawa, waanika watu kama papa na nguru. Wallahi alazim, aanikwa kule ati aongojee panya atoke. Yule anayetoka yule panya yatima, la ilaha illallah. Na mtu ankaa panya aamini kabisa. Watu wafanya mambo kama na mengine mengi. Kuna watu washaambiwa walale sijui kwenye kichaka gani, ukamkuta mtu anlala mahali si sawa nini, anaambiwa hapa hapa msiende mbali. Watu wafanya vituko mahali mbali mbali, anaambiwa usipofanya hivi. Wallahu musta'an. Yataallamuha sahibuha min ash-shayatin. Haya yote ajifunza yule mchawi kutokamana na mashetani au kutoka kwa mashetani. Wayakhdha'u lahum, kisha yuwanyenyekea chini yao. Qala wayakhdha'u lahum wa lahu haqiqatan, na wao pia wamsikiza yeye, yeye yuwanyenyekea wao na wao wamsikiza yeye anachokitaka. Wa minhuma qala wala kadhalika wa lahu haqiqatan, na sihri ina hakika. Humpata mtu sihr, humpata mtu. Wa minhu ma yuathiru fil qalb, kuna ile inaoathiri moyo katika kupenda au kuchukia. Na sihr lahu haqiqa, sihr ina uhakika, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamwathiri mtu moyo. Yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, ukamkuta mtu baada ya kuwa yuwampenda yule mkewe akawa yuwamchukia, au mke baada ya kuwa yuwampenda mumewe akawa yuwamchukia, memwathiri moyo wake. Wal abdan, na miili, mtu akapata ugonjwa haueleweki, kumbe amefanyiwa sihr. Fayamrad au fayumrid, huu uchawi ni wenye kumfanya mtu akawa na maradhi. Wayaktulu, na huwa pia uweza mtu akauawa na uchawi. Wayufariqu baina almar'i wa zawjihi, na pia huleta mfarakano baina mume na mke. Wa ta'thiruhu biidhnillahi alkauni alqadari, na athari yake ni kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alkauni alqadari, kwa qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala, na qadar ile ambayo imeenea vile anavyovitaka, anavyovipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na vile ambavyo havipendi, kama vile kuwa ukafiri. Ukafiri Allah haupendi, lakini uweko katika ulimwengu sababu ni qadar Allah subhanahu wa ta'ala aliyekadiria. Walihadha qaranahu shari'u bishirki, na kwa sababu hiyo sheria imefunganisha uchawi na nini, na shirki. Haithu yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu sabih almubiqat, jiepusheni na mambo saba yanaoangamiza. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, masahaba kambia Rasulullah, na ni yepi hayo masaba yanaoangamiza? Qala shirku billahi wa sihr, akataja ni kumshirikisha Allah na uchawi, kisha akataja na yale mengine. Alhadith, hukmu sihr, asihru kufrun, hukmu ya sihr, sihri ni ukafiri. Wa shirkun yunaqidhu al-aqida, na ni shirki inaotangua itikadi ya Muislamu sahihi. Wa haddu sahir al-qatl, na haddi, hukmu aliyowekewa na Uislamu mchawi ni kuuawa. Mchawi akishikwa yuuawa. Tayeb, je, akitubia? Wanaovioni wasema wengine kuwa hata akitubia yuuawa, ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tauba yake ni ukweli au la. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ilmu ya sihri haiwezi kuondoka katika kichwa chake. Kwa hivyo afadhali tumuondoe ulimwenguni, ili ile elimu isipate kuenea kwa watu wengine. Kwa hivyo mchawi, sheria imehukumu auawe. Nani anayemuua? Kiongozi. Usitoke hapo ukaenda ukamfuata yule bwana ukamkata kichwa ukasema tunaambiwa haddu sahad, kata kichwa. ni kiongozi wa Kiislamu ndiye anayetekeleza hukumu kama hii. Wayakunu tanfidhu dhalika min waliyi al-amr, kutekeleza jambo hilo ni kwa kiongozi wa Kiislamu. Wa mimma yadullu ala anna as-sihra kufrun qawlullahi ta'ala walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra, katika dalili za kuonyesha kuwa sihr ni kufur, bali katika hii aya moja watabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleiman mpaka mwisho, ndani yake kuna dalili nyingi sana za kuonyesha kuwa nini, sihr ni kufur na ni shirk. Tumeelewana? Al-kihana wal-irafa, kazi mbili hizi za ajabu pia za kudanganya watu. Baadhi ya wanavyoni waweka hawa kuwa kazi yao ni moja, ya kudai kujua yale yaliyofichika. Na kuna kauli mbalimbali kuhusu kutofautisha baina ya makuhani na arrafini. Taarifu al-kihana wal-irafa, hizi kazi mbili ya ukuhani na hii nyingine irafa, huma ad-di'a ilm al-ghaib, hizi kazi zote mbili ni kudai kujua yale yaliyofichika. Mithla al-ikhbar bima sayaqa'u fil ardi, kama kutoa habari kwa yale yatakayotokea katika ardhi. Wama sayahsulu lil insan, na yale yatakayotokea kwa mtu, yatakayompata mtu. Wa an makani shay'i al-mafqud, na kitu kilichopotea chapatikana wapi? Si ubandikiwa mabao nyinyi, aliyepotea kitu kilichopotea, nguvu za kiume, kuleni papa jamani, kuleni nguru, kuleni jodari, kuleni vitu vya afya, mtapata nguvu nyine, ndeni tu kule, hakuna faida yoyote utapata. Haganyizi samaki wa bure yule, yule atakaomlipe tu akukule wewe, akwambie nguvu za kiume. Nguvu za kiume nini? Allah musta'an. Wadhalika an tariq istikhdam ash-shayatin alladhina yastariquna as-sam'a min as-samaa, na hii ni kwa njia ya kutumia mashetani wanaoiba, wanaokwenda kusikiza mbinguni, wakasikiza wakasikia moja kisha wakaja wakatoa habari. Kama qala ta'ala hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin ay kadhabin athim kathiru adh-dhunub yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuwa mashetani hupanda wakasikia malaika wakiambiwa yale ambayo yatatokea. Akisikia neno moja huruka nalo kwenda kumweleza huyu mchawi au kuhani. Yule kuhani akielezwa moja, yuongeza urongo 99 iwe 100. Kisha atasema urongo wote, lakini lile moja la kweli litakuwa watu watasahau yale ya urongo, watasema lakini si alisema jambo kadha litatokea, si hili lilitokea, ikawa ndio washamwamini. Wallahu musta'an. Hukumu al-kihana wal-irafa, hukumu yake nini? Ta'ati al-kihanati wal-irafati shirkun akbar, kufanya ukuhani na irafa, yote haya mawili ni shirki kubwa. Waitianu al-kahin wal-arraf haramun, na kuwajilia hawa makuhani ni haramu. Watasdiquhum fi ma'rifati al-ghaib kufrun, na kuwasadikisha katika mambo ya ghaibu wanaodai kuwa wayajua ni kufru. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfarid bi'ilmi al-ghaib, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake katika kujua mambo ya ghaibu. فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. يوتي أنا إدعي كوا أشركيانا الله سبحانه وتعالى كل لوتي كتكيالي غيب كوا يجوا يجوا كوا كبتيا وكهاني أو نجيا يوتي ينجين أو أنا مصدقي يولي أنا إدعي جنبهيلو, basi ameweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo la mkhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa'an Abi Huraira radhiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala man ata kahinan aw 'arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anemjilia kuhani yule, akamuuliza, akamsadiki kwa yale aliyosema, amekufuru aliyoteremshiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao nini? Ni Qur'an. Kwa sababu Qur'ani yasema kinyume na vile wewe unavyosadiki. Khataru al-kahana was-sahara wal-arrafin 'ala al-mujtama', khatari ya makuhani na wachawi na arrafin, wapiga ramli wale, khatari yao katika mujtama. Kwanza kabisa, al-abathu bi'aqaidi an-nas wa ifsadiha, kuchezea itikadi za watu na kuziharibu. Mpaka wachezaji mpira siku hizi wangu, enda kuangaliliwa atapata bao ngapi? Basi kuna wengine upuliziwa pembe hapa, kapuliza pembe paka akajaa yeye gesi kwenye tumbo. Akitoka yeye apiga piga mizinga tu. Unaambiwa ngapi ngapi? Tuko tukiwasikia. Ah, leo tushapata 4, pigwa 5 bila. Akirudi mvipi? Ah, hata sijui. Huyo mganga wako mwenyewe support ya Arsenal deli wafungwa. Sijui ni timu gani? Kwa pale. Avajazi ya Arsenal. Si mwanzo wafanye washinde ile ligi yao kule Uingereza kama mkweli. Kuna mganga mmoja hapa. Ati ya support yu timu gani ya board, nasikia fungwa deli. Angeanza na hiyo timu yake mwanzo ishinde kama mkweli. Alafu tizama wewe katika ile bao anaandika nini? Kazi. Sijui kupandishwa cheo, utajiri. Si anze yeye mwanzo kuwa tajiri. Wewe wafikiria kama angelikuweza kuwa tajiri angefanya kazi ile? Asingeifanya. Kuna moja sijui kweli wake, nilikuwa kwenye simu imfutika hapa, ningewaonyesha bao limpigwa picha. Asema mpaka kuwasaulisha KPLC kuja kudai bili ya taa. Ushaiona? Na agent kusahau kukudai kodi. Yule agent kusahau kudai kodi. Yaani mwezi wa pita, wa pili, wa tatu, imeandikwa hiyo bao na jamaa huamini. Sasa ikiwa wewe waamini kuwa kilichopotea chapatikana, sijui nguvu za kiume, mambo mingi, ramli ya kioo, ramli ya kioo, utaona imeandikwa mabao kila mahali, na ukiyatoa leo kesho yasharegeshwa. Kwa sababu gani? Ni kazi ina rawaji, ina biashara, soko lake lina biashara. Msione watu na masuti makubwa makubwa, kabla hawajapigiwa kura mwanzo upitia kule atakashinde katika kura zake, na suti kubwa na tai na bungeni, kumbe mshirikina mkubwa. Faida yake ni ati ansoma. Ndio nasema leo watu wasema nyinyi mwazungumza shirki kila siku. Hii shirki inaenea kila mahali, mpaka kwa wale wanaodai wansoma. Mwanzo ndio wajinga wakubwa wale, mara moja kuingizwa katika mambo ya shirki. Wengi sana, wengi wengi. Sijui wataerevuka lini wajue kuwa hiki wanachofanyiwa ni kuchezewa itikadi zao. Hawafanya mchezo. Al-kadhib ala nnas, pili, hudanganya watu. Wadhuhur bi madhhari al-awliya, na kuna wengine hujidhihirisha kwa madhhari ya kuwa yeye wali. Kilemba akavaa kikubwa, akavaa kanzu kubwa kubwa, kilemba sijui kilo ngapi juu ya kichwa, kisha akashika tasbihi kubwa akitembea subhanallah. Kuna wengine nilikuja nikaona hapa msikiti Konzi hivi, ukiingia ndani mmoja wote wawili warongo na wajua, mmoja ambia mzake, ala inna awliya Allah, yule ajibu la khawfun alayhim wala hum yahzanun, ati mshawadhin, ati wao mawali, kila mmoja kilemba kikubwa. Wallahi ya akhi, wallahi mambo ya kusikitisha, na ni mengi yafanyika katika nini, mujtama. Nyinyi mwacheka, lakini kuna watu waamini kabisa. Ukiona waamini, yani kuwa 100% kile anachokifanya pale kitamnufaisha. La ilaha illallah. Ndio ukaona watu wafanya vituko vituko shekhe. Ndio yale ya kuzungukana ng'ombe mjini, wakasema itima ya mji. Jamaa wazungukana ng'ombe na matwari wakifata nyuma. Nini twalinda mji wetu? Mwalinda mji wenu nani mlinzi? Qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman. Nani anayewalinda nyinyi usiku na mchana pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe tizama ukilala, wajua kinachoendelea katika ulimwengu. Lakini Allah kuhifadhi mpaka asubuhi. Mzima na afya yako. Wallahi kitu chochote kibaya kinachotaka kupata kitakupata na wewe hujui. Lakini Allah yu kuhifadhi katika hali kama hii. Leo yule anayekuhifadhi usiku na mchana, wenda mshirikisha wewe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Nashr ash-sha'wadha wa hiya fi haqiqatiha min 'amali ash-shaytan. Kueneza mambo ya kichawi chawi. Na kwa ukweli ni katika kazi ya nani? Ya shaytan. Qala 'alaqatu as-sihr wal-kihana wal-'irafa bish-shirk. Kuna mafungamano gani baina ya sihri na ukuhani na upigaji ramli na ushirikina? Inna as-sihra walkihanata walirafata min al-umur ash-shaytaniyya. Haya mambo yote matatu ni katika mambo ya kishetani. Allati tunaqidhu at-tauhid li'annaha la tahsuru illa bi'umur shirkiyya. Huenda kinyume na tauhid kwa sababu hayapatikani isipokuwa kwa mambo ya kishirki. Hawezi kupata mpaka watu wafanye mambo ya kishirki, wal iyadhu billah. Nani mengi kama ninavyowaambia. Wakati mmoja nani, sijui nani hapa, tulikuwa na yeye katika, tulikuwa na da'wa Kisumu, Ustaz Muhammad Hassan. Na Sheikh Muhammad Hassan muulizeni pia, tulikuwa pamoja kule. Yale mabao kama alitizama mpaka visa ya kusafiri kule Kisumu pia inaandikwa. Si hapa mnaandikwa sijui mapenzi, kwa sababu watu wa Mombasa wapenda sana mambo haya. Nguvu za kiume, mapenzi, sijui nini, waliopotea, sijui wampotea kwenda wapi. Haya ndio yatawekwa. Kule yawekwa na visa. Sabasi fungueni ofisi za agency ili mletee na watu na makaratasi yao muwapeleke nje. Ikiwa waganga wankuwatoa visa. Mpaka visa za kusafiri wameweka katika nini? Katika mabao yao. Kila aina ya urongo wadanganya na watu. Alaykum salam. Fadhali Bashir. Iyakum Allah. Kwa hivyo mtu ajichunge sana na hawa wevi wa aqida, waharibifu wa itikadi. Wallahu musta'an. Insha Allah Taala tutachukua at-tanjim baada ya kurejea insha Allah katika halqa, yani baada ya leo insha Allah tutapumzika wiki mbili, lakini darasa insha Allah itaendelea. Mtu mwingine atashikilia darasa, si hii, atasomesha vile vitabu ambavyo vasomeshwa. Wallahu musta'an.